Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś uroczystości 13. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Na drogach większy ruch, czyli powroty ze świątecznego wypoczynku. A do środy potrwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Nie lękajcie się, słowa wypowiedziane podczas mszy inaugurującej pontyfikat papieża są hasłem 13. rocznicy śmierci Jana Pawła II. O 21.00 na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się tradycyjne w tym dniu wieczorne czuwanie. Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat słowami nie lękajcie się i później wielokrotnie do nich wracał, mówi Marcin Nowak z Centrum Myśli Jana Pawła II. Jesteśmy w takim szczególnym okresie, kiedy przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, więc to hasło nie lękajcie się również zyskuje ten wymiar, taki wolnościowy, dlatego że dla Jana Pawła II było bardzo jasne i to było ściśle ze sobą związane, że wolność wspólnoty, wolność narodu jest ściśle związana z wolnością osoby, z wolnością człowieka, z wolnością, którą on ma w sercu. Lęk może być takim elementem, który może go zamykać w jego egoizmie, może powodować, że on będzie bał się wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem, a to spotkanie jest bardzo ważne, bo to jest jeden z filarów Solidarności, o której mówił Jan Paweł II. Tegoroczne wspomnienie będzie też początkiem obchodów 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża. Na drogach dziś większy ruch, czyli powroty ze świątecznego wypoczynku. Na głównych trasach i wjazdach do miast będzie więcej patroli, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Równie wielka ilość policjantów jak w piątek, bo najgorsze zawsze są wyjazdy i powroty. Największa ilość pojazdów, największa ilość w ogóle uczestników ruchu drogowego. Ma być już troszeczkę cieplej, więc rozglądajmy się za pojazdami jednośladowymi, bo tutaj może być niebezpieczeństwo. A ruszając dalszą trasę, trzeba wkalkulować czas na odpoczynek. Co 2 godziny zrobić przerwę, rozprostować nogi, troszeczkę odetchnąć, żeby ten wzrok patrzył na coś innego niż na monotonną drogę. Wieczorem przy wjazdach do dużych miast trzeba liczyć się z korkami. 20 osób zginęło, ponad 70 zostało rannych w starciach między rebeliantami a wojskiem indyjskim w Kaszmirze. To najkrwawszy dzień w tym regionie od lat. Policja otworzyła ogień do rzucających kamieniami demonstrantów. MSZ Pakistanu oskarżyło indyjską policję o bezmyślny szał zabijania. Indie zarzucają z kolei Pakistanowi, że wspiera islamistów i zachęca ich do ataków. Kaszmir, do którego pretensje roszczą oba kraje od ponad 60 lat, jest punktem zapalnym i był powodem 3 zbrojnych konfliktów. Do środy trwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. W całej Polsce można oddawać jedzenie, które zostało po świętach. Trafi ono do najbardziej potrzebujących. Żeby pomóc, trzeba wejść na stronę podzielmysie.pl, wypełnić formularz i albo zostać darczyńcą i oddać jedzenie, którego nie zjemy w święta, wyjaśnia pomysłodawczyni akcji Maria Skołożyńska. I wpisują Państwo, skąd jedzenie można odebrać, jaki jest do Państwa numer telefonu, w jakich godzinach i kiedy możemy to jedzenie odebrać. I czekają Państwo na kontakt od nas. Albo zostać wolontariuszem, który będzie pomagał odbierać jedzenie i zawoził je do lokalnych jadłodajni. Zgłoszeń nie brakuje, mówi Maria Skołożyńska. Kierowców mamy w Chorzowie, Cieszynie, Gdyni, Gliwicach, Łodzi, Olsztynie, Radomsku, Sopocie, Warszawie, Wejherowie, Wrocławiu, Częstochowie, Toruniu. Oddawać można wszystko, pieczywo, sałatki, ciasta. Warunek jest jeden. Muszą być Państwo pewni, że następnego dnia dalibyście je do zjedzenia Waszym dzieciom albo Waszym ukochanym. Dzięki akcji po świętach Bożego Narodzenia udało się zebrać 8 ton jedzenia, które trafiło do jadłodajni w 50 miastach. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W drugi dzień świąt u górali żywieckich nie tylko polewano się wodą, ale też młodzieńcy uderzali panny zielonymi gałązkami, czyli śmigali, stąd śmigus, mówi Barbara Rosiek, etnograf z Muzeum w Żywcu. Albo gałązkami świeżo rozkwitłej leszczyny, albo gałązkami słodkiego drzewka. To była lukrecja, którą można było kupić w sklepikach kolonialnych i można było dziewczynę podwójnie obdarować. Uderzyć ją, przekazać w ten sposób siły witalne zawarte w roślinie, a potem w prezencie jej dać właśnie tą gałązkę i można to było zjeść. Bywało też, że uderzali gałązkami jałowca. Smaganie gałązkami u nas już rzadkie, wciąż popularne jest na Wielkanoc w Czechach, gdzie panie smaga się po nogach rózgami, czyli pomlaskami, a dzień nazywa się Bitym Poniedziałkiem. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale od zachodu ma się przejaśniać. W centrum i na wschodzie przelotne opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem na termometrach. 2 stopnie na Suwalszczyźnie i nad morzem, 8 na przeważającym obszarze kraju, 10 na Dolnym Śląsku. Dość silny wiatr, w porywach do 70 km na godzinę, wysoko w górach do 100. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

niebyt tu bardzo ciemny, a zgon mój cóż daremny. W otchłani być bez pani, nie skała ja, nie granic, wieczności nieprzekreślny, daj mi choć byt doczesny. Jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. Sklep z ptasimi piórami i Joanna Kołaczkowska gościnnie. To przy okazji przypomnę, bo ta piosenka jest na liście przebojów. Dzisiaj Piotr Baron po 19 zaprasza na przełożoną z piątku na lany poniedziałek listę przebojów programu trzeciego. 19 z minutami. Zapraszam. Można powiedzieć, że dzisiaj kolega redaktor jest ekspedientem muzycznym. Powiedziałem, że otwieramy sklep z piosenkami. Jeśli chodzi o listę, to lista za moment skończy 36 lat, ale to nie jest takie istotne. Najistotniejsze jest to, że wczoraj Trójka, program trzeci Polskiego Radia, skończył lat 56. I dlatego czasami będę sięgał po muzykę z 62 roku. While the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Our dreams should be dreamed together. And a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Your dreams should be dreams together, and a young heart shouldn't be afraid. on some day while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Tak, wszystko wtedy jeszcze było czarno-białe. The Young Ones, Cliff Richard z zespołem The Shadows z filmu Chcemy się bawić. To ja tutaj wykładam te piosenki na półki, ale jeśli mają Państwo ochotę podpisać listę obecności, na razie pani Aneta, pani Wioletta, pani Grażyna, pani Marzena, pan Stanisław i pan Adam. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Cliff Richard na okładce płyty, z której zagrałem tę piosenkę, jest absolutnie nie do podrobienia fryzura pana Cliffa. Gdyby ktoś chciał się pośmiać od rana, to proszę poszukać tej okładki. No ale nie ma się czego śmiać, bo to wtedy było absolutnie rewelacyjne. Cliff Richard z zespołem The Shadows, nie tylko w filmie, ale także na singlach. No i przypomniałem sobie taką piękną piosenkę jeszcze. When the girl in your arms is a girl in your heart, then you've got everything. When you're holding the dream you've been dreaming you'd hold, you're as rich as a king. So hold her tight and never let her go. Day and night let her know you love her so. With the love of your life spend a lifetime of love. Make her yours forever. Dziewczyna w twoich ramionach jest dziewczyną twojego serca. Taka ładna filmowa piosenka w wykonaniu Cliffa Richarda, któremu towarzyszył zespół The Shadows. Tak będziemy sięgać trochę do klasyki, ale także trochę do nowości. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całym mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubię ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody. nas wychował w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu, teraz ich gramofon zbiera pył i kurz. Pył i kurz. Mikroskali w makroskali, coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Samochody, szybkie samochody, które gonią świat. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Szukam jasnych stron. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Fisz, Emadę, tworzywo Counter Strike, nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę. Przy okazji polecam polskie radio.pl / trójka. Rzadko zdarza się tak, że na listę piątkową można zagłosować jeszcze przed emisją listy tego tygodniowej. Znaczy zeszłotygodniowej, bo ona będzie dzisiaj dopiero o 19:00. W imieniu Piotra Barona zapraszam. Lista obecności. Pan Piotr, pan Zbigniew, pani Natalia z dyżuru lekarskiego, Małgosia i Darek, korespondenci spod Śnieżki. Pani Małgosiu, żadnego chorowania. Michał, Małgosia i Marek. Jeszcze jedna Grażyna, Jacek, Daniel. Marek.Niedźwiecki, @polskieradio.pl. Nowy singiel grupy YouTube. Where I'm going, if I can't get an answer in your eyes. Tak, można powiedzieć. Nowy singiel zespołu U2, Lights of Home. Jak sobie poradzić dzisiaj na liście? Proszę to sprawdzić po 19:00, Piotr Baron. Śmigus dyngus. Nie używamy dzisiaj tego określenia, bo przyroda tak nam zgotowała, że właściwie ten śmigus dyngus patrzy na dachy, trwa. No, ale jeśli u kogoś słońce, to bardzo się cieszymy. Wychodzisz na go na spacer, wychodzisz na go. chodzisz całkiem inaczej, chodzisz na go na Big Day w świetle i we mgle. Takie ładne wspomnienie z lat 90. 21 minut do godziny 10. Tak, będą piosenki z 1978 roku także, ale to za chwileczkę. Gdyby ktoś za kółkiem, no bo przecież to dzień powrotu ze świąt, choć tak wcześnie rano pewnie nikt się nie wybrał. Ja wybrałem na dzień powrotu dzień wczorajszy i jechało się fantastycznie. Właściwie mało samochodów i deszcz pojawił się dopiero tuż przed Warszawą. Ale jeśli ktoś za kółkiem, to bardzo proszę ostrożnie jechać. Nowa piosenka Chrisa Rea w zestawie do głosowania na naszą listę to właśnie Road Songs for Lovers. Oh, Road Songs for Lovers z ostatniej płyty Chris Rea. Jeśli spodobała się Państwu ta piosenka, jest ona w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Pora, jak zwykle w poniedziałki w audycji do południa, na dwie piosenki sprzed lat dokładnie 40. Obie wydane na płytach jeszcze w 77, ale przebojami zostały na początku 78 roku. The Bee Gees, kto ma jeszcze świąteczny bigos w zestawie? Night Fever, a potem Chic, Everybody Dance. Do południa. We'll be right back. down. Put a smile on your face, anytime, any place. Dancing helps relieve the pain, soothes your mind, makes you happy again. Listen to those dancing feet, close your eyes and let go. But it don't mean a thing if it ain't got that swing. Bardzo przepraszam, że tak Państwa wyrwałem z łóżka do tańca, no ale tak wyszło, 78 rok, to rzeczywiście dużo takiej dyskoteki. Bee Gees z filmu Saturday Night Fever, Night Fever. To był największy singlowy sukces Bee Geesów z tej właśnie płyty. Nie How Deep Is Your Love ani Stayin' Alive. Przynajmniej na amerykańskiej liście przebojów, tak to widzę. No a potem Shake Everybody Dance. Bardzo ładnie, ale gdyby doszli Państwo do wniosku, że za wcześnie jeszcze z tego łóżka, to może Honolulu w takim razie, a zaraz potem nieobecny tytuł utworu, Bolewski i Tubis. No i to są obie piosenki z zestawu do głosowania na listę. Polecam więc jeszcze raz nasz adres, naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Dziś po 19:00, przypomnę raz jeszcze, proszę nie przegapić, kolejne wydanie listy przebojów zaprasza Piotr Baron. Jak bezszelestnie skradam się przez sień i wtedy wiesz, ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów, ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie właśnie tu, co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, Honolulu, Honolulu. No chodź,